بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان مکی سورة ترتیب پلیاز کی پنځه ویشتم پس سورة نور نازل لے او نزول سورة کے دو سلوے پس سورة یاسین ندے عربت و مناسبت دے دا مکی سرا ارکلا چه مکی صورت کے بیان دا اعمالو کو چه دا بیحائی نزان بچ کے زان او ساتے دا بہتر عملو نو دی صورت کے آغا صفات خیست ذکر کے دا مومنانو چه پدی صفتو نزان رنگی لگے متصل لڑو دا صورت مقصدو بیان دا مقاصدو ارباو مرارن بیا بیا سلور مقصدو نو بیانے او اس بات د نبوت کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اول کې او لفظ د تبارک ذی دی صورت کې ذکر کړي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلک جنات لسماء یا رس آخر رکو کی تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا نصورت کے نفذ شرف البرکات اس بات دنبوت او مقاصد اربا شورو قوم پہ امداد دنم دا اللہ سرا چه مہربان آمد مہربان خاص خیر چورو والا ذات چرا لگلے دے قرآن علا عبدی بخفل بندبان دے فرقان کتاب را لګله فرق اونګه د حق او د باطل منځ لیکون للعالمین نذیرا د پاره چې شي دا پیغمبر د پاره د مخلوقات ایر ورکوونکې الزی الله له ملک السماوات والارض چې اختیار یې چریږي اسمان نظم کو کې ولم یتخذ ولدا او ندین له نائب ولم يكن له شريك في الملك او نشتري الله لبارا برخدار پا بادشاعت کے وخلق كل شيء نو پیدا کریا یوشی لرا وقدره تقدیرا نو اندازه کریا غیر را پا اندازه سرا هر یوشی اللہ پا اندازه کری واتخذو من دونی آلیہ زجر مشرکتا پا شرک داغا ونی ولدی بیدا لانا نور خدایان لا یخلقونا شیان چه نشی پیدا کولی یو سیز لرا داسی مخلوقیونیو چاگا پیداش نشی کولی و هم و حالان کدی یخلقون پیدا کری شویدی بخفلا اللہ و یا مخلوقی ما سر بر خدار کری چاگا خفلا ما پیدا کری پیداش نشی کولی ما پیدا کری دی یو ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا واک نلری دانه کان بندگان د پاره د خپل ځانونو د زړه لره کولو ولا نفع او نذن فی رسول مالکان د فایده د نقصان ندی ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واک نلری دانه کان بندگان زان لا د مرغ لری کولو او نه د ژوند رولو ولا نشورا او نه د پاسې د قبر نا ګور په دې یو آیت کې سوز را ذکر کا شفق لا یخلقونا شیئا لا یملکون لانفسهم ذرا دوا ولا نفادری ولا یملکون موتن سلور ولا حیاتن پینزو ولا نشورا شفق لفظ دلائی په یو آیات کې شپږ ځله راوړو هفته کې څو ورځې دي او نو په وو کې شپږ ورځې نه فکرې د مخلوق نه چې مالک د فیدې نه دي مالکان د نقصان نه دي مالکان د پیدا کولو نه دي د مرګ د لر کولو نه دي د ژوند سیوا کولو نه دي د پورته کېدو د قبر نه دي نو ته کم یو تدا مدد شوی پتا هو د مخلوق ټولې دروازې بندې دي سړیا مخلوق نشي پیدا کولې پیدا او غزن او پالج نشي جوړولې نو وره او تروانی ویندا کې دي شي بچی را کې لا یخلقونا نشي بچی ور کولې نشي یو مخلوق پیدا کولې نو ولې ول رواني یره غزن او تبا او فالج او پیریان دا او باسین لا یملکون لانفسهم ذرا یره پیدا دا سه کار دی خزانه را کې لا نفع یره کې دي شي زمانه مرګ دې کې رسو کې لا یملکون موتن کې دي شي مال ژوند سیوا کې لا حیاتن کې دې شما پورته کې د قبرونو لا نشورا وقال الذين كفروا ايا كسان چې کفر کړي ان هاذا دا آیات سورته اعراف کې تیر شوی سورته اعراف اخر وګوره التم ذکر کوي سورې اعراف آیات نمبر 192 ولا استطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون طاقت نری دانیکان بندگان ددې پر دیمدار ولا انفسهم ينصرون او ندې د خپل ځان امداد کولیږي دارنګه یو سلو نوې نمبر آیات وګوره والذین تدعون من دونه لا استطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون آکسان چتا سوتا را مدد شوائے بید اللہ نا لا استطیعون دے طاقت نری دیم دا استاسو ولا انفسهم ندق پلو زانونو ینسرون امداد کئیم ندق پل زان امداد کولیشی او نستاسو نا لا استطیعون نسرکون ولا انفسهم ینسرون دے طاقت نری دیم دا استاسو او ندق پل زان امداد کولیشی د خپل ځان ندی استاسوم ندی زه په دې آیات ډیر ذکر کې سورته مائده شپږ او یا کم تیر شو ويعبدونا من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا عبادت کې دا مشرکان به دا چانا چې مالکان د فائدې او د نقصان ندی بار بار ذکر کې لا يملكونا دیو جنا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی هغه چاته را مدد شویلې صفی ادیم ضرر ولا نفع ولا تاع ولا منع جزاغه پلاسون کې فائدہ نشتا نقصان نشتا ور کول نشتا اغستل نشتا كله فقراء ټول محتاج دی ال الله الله تعالی وتعالى چاته را مدد چوي چاغه محتاج دي خپل الله تا نو چې انسان محتاج نو ته هغه ته څنګه مالک دې فائدې او نقصان وي یو ظاهري اسباب دي ظاهري اسباب الله هر چا طاقت ورکي لکه حاکم دي وزیر دي بادشاه دي او افسر دي دا غلاس کې طاقت شتا نو اسباب بالکل استعمال تلیفون بدلو کی پیډ باندې لیکل در کی خبره به سره وکي وچې یو انسان موجود نه دی نو طالب هغه شفاعت سو کټري بون بسو کی مړ له وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراو وایا کسان چې کفر کړي نه دی دا مگر درود جوړ کړي دی دا پیغمبر دزان نا واعانه عليه قوم اخرون امداد کړي او د نبی علی السلام علیه په خلاف د دو قوم اخرون قوم بل چاغه يهوديان دي واعانه عليه قوم اخرون امداد کړی د نبی علی السلام علیه په جوړولو د قران ته ځان قوم اخرون قوم بل چاغه يهوينګرو نبی علی السلام با يهوينګر صدامکه کې کیناسه د اواغه انګر د عربونو نو اغراغ له د بل زینا وې دې دا چا سره کینی چې دا غ جبا دا سره دا غ زه ازده کوي نو ځاګه جواب مکه تیر شو دا غ جبا خو عجمی دا او دا پیغمبر جبا سوا عربی دا وقد جاءو ظلم و زورا تا کې راتو غدې په ظلم او په دروغ باندې وقالو وایدی اساطیر الاولین دا کسې د ولنوري اکتتا بها فایتم لا علیه بکرتم واسیلا چلی کلی دیل را دالو ستیشی پا دبانی سار واسیلا و مازی کرنم د ځان لیکلو کې به مات د شپې مونږ ته وایي قل هو انزله الله الذي يعلم السر في السماوات والارض وایا دا لیکره دی قران را بادشاہ چ پویږي پا پټو پاسمانو کې اوزمکو کې الا انه یقین شان داده بشک ذا الله دې بخشش کوونکی مهربان وقال وايد مال هذا الرسول سيد پیغمبر لرا يا كل طعام جوري طعام ويمشي في الاسوا او گرزي بازارونو کې د پیغمبر سکار دې چې په بازارونو کې گرزي او خوراکونه کوي او سمي د مولي سيب سکار دې چې بازارو پاډو میله کې گرزي وا انسان دې او د انسان تقاضي ډيري وي کله بازار کې پوره کیږي کله په یوزې پوره کیږي کله بل زبانه بازه سامان بازار کې بازه میلو کې بازه بلځه میلو کې قانون سره لولا انزل الیه ملک دایت رازل مشرکین ول رازید پیغمبر تا فرشتہ فیکون ما هو نزل شیء او فرشتي در سره يرون کی او یل قائل کنز یا ولین شرا غرذل دتا کز کنز خزانه یا شی در با چ خوراکی داغینا وقال الظالمون ان تتبعون الا سحرا رجلا مسحورا وای ظالمان تاسو تابینه مگر د یو سړی مسحورا جادو کړی شوی دا خو یو جادو کړ دی لیونه دی انظر غرا پیغمبره کې فزربو لکلم سال څنګه دې بیان ساده پاره بد مثال نه فزلو دې گمراه شوی دی ولا استیون سبیل دې طاقت نمومید لاره تبارک الذی خیر چول وعلى غزات ان شاء قد الله خو قشی جعل لك خیر من ذلک نو او بغرزه در بک استاد پاره غرزه دینا جنات باغونا تجری چ وی ولان دونو داغین ولی ويجعل لك قصورا او بغرزه استاد پاره مانی پاخرت کی لوی مقامات بل کذبوا بساعت بلک دی نسبت درو کړي قیامت تا واتدنا او تیار کړی موږ زپار دا چا چا دروغی پا قیامت سیدا سوزول ازار اتو من مکان بعید کلچوی نیدا جانم دیدارا دا غزی لرنانو اوری با دیلا دی جانم دا پارا تا غیوزن غصا پا دیبانی وزفیرا او حنی دل دا جانم بدا سی حنی گی دیتا و ازا القو منها مکانا ضیقا کلا شکر زولی شده منها داغی جهنم نمکانا ضیقا اغزی تنگتا مقردنین پدا سی حال کچه ترلی شیبوی پزنزیرونو دعو هنالک سبورا چغی بوی دی پدا مقام کې سبورا دا حلاکتونو ویلی بشده تلا تدعو اليوم سبورا واحدا چغی مواهینا وزید حلاکتی او ودعو سبورا کسیرا چغی وید حلاکتو نوڑیرو و پیغمبر ازالک خیرون آدر عذاب دو جانم غرده ام جنت الخلد اللتی اعید المتقون یا جنت آغا همیشا شاگی سریواد کلیشی دو متقیان سرا کانت لهم جزاء و مسیرا زیدہ جنت دید پار بدلا و مسیدہ و زیدہ گرزیدو لہم فیا مائشاون دیل باپ دی جنت کے آسش دی بیغوالی خالدین آمیشہ بھئی اکان علی ربک قطع وعدا مسئولا دلاستا پربانی وعدا مسئولا کلی شوی تفوس کلی شوی غوختن کی دی وعدی بدن اللہ رب تفوس کئی چتا کم وعدا کلیوا یا زما سره کملوس ګناه تاریخیا کنا و یا ما یحشرهم جميعا او پاول شرا پورته بکدی رټول وا چې دې بندګی کې بيد الله نا دوای بو تعالی انتم ازلتم عبادی آتا سو گمراه کړیو زمنګ بندگان تا گمراه کړیو دا کسان اها اولهم هم ذل سبیلا دا یاود گمراه دنی غلاری قالوا واي بذي سبحانك فاكر تعالى اي الله ما يكو ما ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ندي مناسب من للا چمنگ انسو سواستانا نور مدرگاران نور مدرگاران ولكن ما تعتهم لیکن فیدا ورکڑی تا دیتا و دی مشرانو تا اللہ حتی تا دی نسو ذکر چیر کری قرآن لرا اللہ دا مزی چر چر دیر پر ورکڑی چر دی قرآن پری دی قرآن یر کی وکانو قوم بورا او دی قوم تباف فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون صرفم ولا عدلا دا زال لکر رت مشرکینو فقد کذبوکم تاکید نسبت درو کرے تاسو کم نسبت درو کرے دینے کانو بندگانو تا تاسو اے کافرو پا خبرو چو تاسو وائے چدا زمانگ مدرگاران دی پو دنیا کی تاسو چوائے اے مشرکینو چدا مدرگاران زمانگ نیا زولی دی او را رسی گی نو داس تاسو نسبت دسری اگی تا دا دروغ دی اے خلقو استاسو دا خبر چاگی را رسیگی و پوشیگی دا دروغ دی وکانو فما تستطیعونا صرفم ولا عدلا او دی طاقت نلری فما تستطیعونا صرفم ولا عدلا طاقت نلری تاسو صرفن دارولو دا عذاب او ندی امداد دخپلو زاننونا یا فما تستطیعونا شغل غائب طاقت نلری دی صرفن دا اړولو د عذاب و دا نصر آنپک خودلو دی امداد و من یزلم من کم نزقو عذابا کبیر آسو چوسو کم گغتا آسو کچ ظلم کستا سنان نزقو سزاور کم گغتا سزا لویا و ما ارسلنا قبل کمی المرسلین او نه لږ مونږه ستانه پهخوا مګر انبیاء علیهم السلام انبیاء را لېږم مګر دا حواله چې بشکا وما ارسلنا قبلک من المرسلین او نه لږ مونږه انبیاء را لېږم ستانه پهخوا انبیاء مګر دا انهم یاکلون الطعام چا خوري طعامونه و یمشون فی الاسواق او ګرد بازارونو کې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او ګرځول موږ بعض د دې لپاره د بعض فتنه امتحان او ازمایش وجعلنا واتصبرونا آیات صبر کوي په نعمتونو د علامه صبر وکړي په دې امتحان نو باندې په تکلیف باندې صبر کوي په دې من غایبان صبر کوي اتصبرونا آیا صبر کوي تاسو باندې صبر وکړي په امداد د الله وکانه ربک او دے رب صاحب سیرا آریدن کے